Udowodnij mi, ile są warci Saiyanie. Przecież uwielbiasz walkę. Nie ma dla ciebie nic lepszego od silniejszego przeciwnika. To prawda? A może się mylę? Chciałbyś zmierzyć się z moją formą ostateczną? Na pewno mam rację. W końcu jesteś księciem sajańskich wojowników. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 79. Forma doskonała. Potrafisz sobie wyobrazić coś lepszego od takiej walki? Przyznaję, że znasz rasę sajańską. Tato, niech będzie. Dam się zwabić w pułapkę. Możesz osiągnąć formę doskonałą. Tato, nie, jeśli mu pozwolisz. Duma nie pozwala mi zabić tego herlaka. Nie bądź głupi. Milcz. Szybko. Nie mogę się doczekać tej walki. Nie pozwolę na to. Bulma tyle się namęczyła, budując tego pilota. Przepraszam. A teraz uciekaj. Nie pozwól mu się pochłonąć. Dlaczego to zrobiłeś? Mogłeś mnie zniszczyć. Nie wiem. Z drogi. Jeśli się nudzisz, pomóż mi znaleźć 18. Nie ma takiej potrzeby. Co? Za chwilę zginiesz z mojej ręki. Myślisz, że mnie przestraszysz, dzieciaku? Trunks, nie wtrącaj się. Vegeta, zrób z nim coś. Osiemnastka. Znalazłem cię. Niedobrze. Mam cię, więc tu się przede mną schowałaś. Cudownie. Nareszcie osiągnę formę doskonałą. Siła, prędkość, zwinność, inteligencja. Stanę się niepokonany. Nie wiedzą, że ich widzimy. Dlaczego to zrobiłeś? Nie będziesz miał drugiej szansy. Nie patrz na mnie w ten sposób. Nieważne. Jeśli tu zostaniesz, komórczak cię absorbuje. Błagam, uciekaj. Od tego zależą losy świata. Komórczak was znalazł. Co? Do diabła. Nie osiągniesz formy doskonałej. Na szczęście android jest w pobliżu. Super. Jego energia znikła. Komórczak czai się pod ziemią. Niedobrze. Uciekajmy. Szesnastko. Mną się nie przejmuj. Uciekajcie. Dłużej cię nie obronię. Szybko. To moja szansa. Nie pozwolę ci jej zepsuć. Więc tu jesteście. Spokojnie, szesnastko. Za kilka minut wyczerpie ci się energia. Poza tym Vegeta pomaga mi osiągnąć formę doskonałą. Przeklęty Vegeta. Najwyższy czas się posilić. Tak długo na to czekałem. Vegeta, niech cię diabli. Co się stało? Co się stało z Vegetą? Trunksowi nic nie jest? Odezwij się. Szybciej, chłopcze, zrób coś. Na co czekasz, komórczaku? Chcę zobaczyć tę formę doskonałą. Uciekaj. Żałosne. Stary, zepsuty blaszak wyczerpał swoje możliwości. Na nic więcej cię nie stać? Potwór. Tato, popełniasz błąd. Nie możemy pozwolić, żeby osiągnął formę doskonałą. Jesteś żałosny. Nie chcesz zobaczyć, na co go stać? Nie. Nie chcę. Widziałem dość przemocy w moim wymiarze. Nie pozwolę mu osiągnąć formy doskonałej, nawet jeśli musiałbym z tobą walczyć. Walczyć? Bzdura. Nie odważysz się zaatakować własnego ojca. Na co czekasz? To koniec. Osiemnastko. Już po nas. Pospieszcie się, musicie uciekać. Ty dranie! Mną się nie przejmuj. Uciekaj. Nie ma mowy. Dziękuję. Przeklęty Trunks podniósł na mnie rękę. Zapłacisz mi za to. Przepraszam, tato. Tylko spowalniam twój trening. Nie szkodzi. Skup się na zostaniu Super Saiyaninem. Dobrze. Nie uciekniesz mi. Nie pozwolę ci na to. Dokąd się wybierasz, osiemnastko? Głupi szczeniak. Taioken. Nie. Nic już cię nie ocali. Niech cię diabli. Przestań. Osiemnastko. A niech to. Komórcze się zmienia. Przybiera formę doskonałą. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Nie pozwolę ci na to, potworze. Co się dzieje? Cała ziemia drży. To rośnie energia komórczaka. Wszystko przeze mnie, mogłem ją wyłączyć. Nie pozwolę, żeby świat znalazł się na jego łasce. Wielki przodku. Też to czujesz, Dende? Tak. Do kogo należy ta zła energia? Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że Ziemi grozi zagłada, a wraz z nią całemu wszechświatowi. Skończyłeś wreszcie? Komórczak osiągnął formę doskonałą. Jak to? Krylin nie wyłączył androida? Nie. Zniszczył pilota. Dlaczego to zrobił? Szykuj się na śmierć, Vegeto. Komórczak osiągnął formę doskonałą. Cały świat drży przed jego mocą. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Niedobrze. Komórczak osiągnął formę doskonałą. Jak śmiałeś mnie zaatakować? Próbowałem powstrzymać Komórczaka. Co to za przyjemność walczyć z Herlakiem? Dopiero teraz zyskam nieśmiertelną chwałę. W następnym odcinku kontratak Komórczaka. Nie boję się zginąć.